Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı? Üstün kılınanlar, ellerinin altındakilere kendi rızıklarını vermiyorlar ki, o rızık hususunda eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?